إن شجرة الزقوم طعام الأسيم كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم. سورة دخان دي دين مسائل بيانيجي ورسرد قيامت رس بيان شو يوم الفصل او دا يوم الفصل بيان دوكو چه دا دس رس دا چه يو دوست با بل دوست سفيدون رسي نبا پا يوم الفصل كده چا سر امدادوش يو اغا خلق چه الله پر رحم کري او پا دنیا كه الله دا غوي ايمان نصيب کري التا كي با آغا دوستان با يو بالتفيدهم رسي دا غوي با امدادم كوليش اوز دا دي كافر و دا پارا دي تخويف اخروي. زقوم دا يو بوته دي دسي وچت دا دين سلوم رو چتي پا دي ديرو كي كيگي او دسي پاني لكا دا ورغوي نده داسي او داسي اگدي اگدي غني پا كي او تريخو نو دسی تریخ دی چه مالا سه بیاندازی تریخ دیم او را دو زی او دو خان شنده خوری ما لیکن دیل خوله نوروری پا رس دا قیامت با دا کافر و دا پار دا زقوم رازی او دا با دا گوی دا پرسی خوراک. این شجرت از زقوم یقینن ونه دا زقوم یقینن ونه دا زقوم چه دا طعام الاسیم دا بخوراکی دا غٹ گناگار. اسیم مانا کوی غٹ گناگار نو غٹ گناگار سو کی کافر. ان شجرت الزقوم یقینا ون دا زقوم طعام الاسیم دا بخوراکی دا غٹ گناگار او دا دا زقوم ون بسنگی کل محلی دا بایی پشان دا غا تنبه ویلی شوی تنبه ندا چه تاسوی ویلی که او دا ساس کی دا خلکوی دا کرخانو که دا اسپنی چه دا غا کی ویلی کی نو دا سی پا پیپ که دا غا روانی اخوات گاردر و یو شه بل شه جو دا چه دا باندی خدای دینی که یو ساس که پریوت اغا زی باندی ورنه نوزی اغا اسازی نو دا کل محلی او دا بسنگی دا بایی پشان دا غا تانبه ویلی شوی نو چه سری او خوری کنه نو یغلی خوٹکی گی با یغلی جوش با وی خوٹکی گی با فی البطون پا گیرو دا کافرو که چه کافران دا لوگ تند دا وجه نه او خوری نو پا دی خیرتا که بدا سی نگا کی گی خوٹکی گی یغلی خوٹکی گی با جوش با وحی فی البطونی پا گیڑو دا کافرو که او سنگ جوش با وحی که غلی الحمیم پشان دا غا جوش وحلو دا گرمو بو لکه تاسو پا دیگی که او بواچه بیو سنگ خوٹکی گی دق قصی با خوٹکی گی. این شجرت از زقوم یقینا ونه دا زقوم طعام الاسیم دا خوراک دی دا غا غد گناگار چه غا کافر دی او داسی بایی کلمه لی پشان داغا تنبی ویلی شوی یغلی اغا با خوٹکی گی فی البطونی پا گیرو دا کافرو که غلی الحمیم پشان دا خوٹکی دلو دا گرمو بو. بعد عمل ابو جهل نده دبا توقی و خنداغان کولی دبا داغا راولو خپل سندرغاری با دا سرا و مجلس که بناستا و و تبوی لالشا ازهبی لالشا و زقومینا پا منگ زقوم اخرا اگه خبری وینزی تبوی سندرغاری تا لالشا او پا منگ زقوم اخرا دا دی خلق و ذهن بی بدلو نو دا با لالل او کجور بی روڑی کجوری او پا ارا کجور با دا پاسا کچ پراتو دادیو ده سو سو بایی کنه اتاسو بسار خورده کنه ملی ملی کچو نو دا بی راورل نوی بی دی خلکو تاو گوره دا زقوم دی چه کجوری او دا پاس پی کچی نو تاسو تا دا پیغمبر نامه بی واقشتا چې دې تاسو ته وایي چې په جهنم کې به زقومي، نو خو مطلب دا شی وایي کجوره به وي او د پاسه به پیکوشي، نو دا خو څه بده نه ده. نو قرآن مجید کې چې نه دا نه ده زقومه، زقوم هلته کې یو دا زغو ونه ده، او چې کافر وخوري نو هغه به په دې خیټه کې داسې را خوټ کیږي لکه ستاسو دیګي کې چې د اوبه رادغه کیږي را خوټیږي. استغفر الله. قرآن مجید کې الحمدلله تاسو ووی چې د مرګ نه پس د مسلمان سړي څومره اکرام دی، بی اندازې اکرام. استاد صاحب وی هسې به د هغه دغه ده وایي چې د حدیثو خلاصه را جمع کې، نو د مرګ نه پس الله مؤمن داسې ساتي لکه تاسو چې خوب ګوته ساتئ چې څه پورې ونه لګي، داسې دا مؤمن د عذابونو نه او د تکالیفو نه ساتي. لیکن کافر، کافر چې مړ شو الله دې نه کړي، نو وروره هر ځای بې عزتي او هر ځای په میدان حشر کې به الله ملائکو ته ووایي خذوه ونیسئ دې دا کافر، خذوه الله به ملائکو ته ووایي ونیسئ دې او فعتلوه ری کاږئ، عتله یعتلو مدلی، د دې دوه معنې راځي، یو دا دی چې د ونیسئ او ری کاږي، او یو دې ته م وایي چې په بېعزتۍ شکل یې دیکه کې. نو خذوه ونیسئ، فعتلوه ری کاږئ، فعتلوه ری کاږئ الی سواء الجحیم منځ د جهنم ته، د جهنم دې منځ ته را کاږي. نو چې جهنم منځ ته ثم صبو بیا راواړوئ فوق راسه د پاسه د سر د ده من عذاب الحمیم دا هغه عذاب نه چې هغه ګرمې اوبه دي، من عذاب الحمیم دا هغه عذاب نه چې هغه ګرمې اوبه دي، دغه ګرمې اوبه چې د دې کافرو دپاره د خدای عذاب دی دغه راوالې او په دا سر یې ورته دغه کې راواچوي، هغه چې راواچوي دا ټول سرمن او دا به ښکته روغورځېږي. نو ورته به څه وایي یاره ابو جهله ډېر عزتمنې، دا اوس هم کافران وي که نه ځان ته عزتمن وي، وایي زوق ورته به وویلی شي چې زوق وسکه، زوق وسکه، د بچون کې په دنیا کې د خنداګانې د دین پورې کولې ده ته هلته به پورې ټوقې کوي، زوق وسکه انکه یقینا ته شې انت العزیز ته عزتمنې، تا خو به وایې زما مره عزتمن څوک نشته، انت العزیز ته عزتمنې او الکریم په الله باندې ګرانې لوی، انکه یقینا ته چې انت العزیز ته عزتمنې او الکریم او په الله باندې څه یې ګرانې، ان هذا یقینا دا عذاب چې دی ما دا هغه دی کنتم به تمترون چې تاسو به په هغې باندې شک کوو، تاسو ته به د دې بیان وشو تاسو به خنداګانې کولی، ان هذا یقینا دا عذاب چې دی ما دا هغه دی کنتم به تمترون چې تاسو به په دې شک کوو. راشه بشارت واورئ، خوشخبری د دې مؤمنانو دپاره، ان المتقین یقینا متقیان او پرهیزګاران. استادان وی په دې پوهیږي د انسان ښکلی جون څه ته وی، یا د انسان کمه تمنی چې زه جون څنګه تیروم، نو د انسان تمنا دا یو ښکلی جون دی چې په زندګۍ کې یو څو شی نه سړی سره وي، بس دې ته کامیابه زندګي وی، ښایسته ځای د اوسېدو تاسو ته رشګا وایې، دا د سړي تمنی چې ښایسته کور مې اجره مې. دویم دغه دا دی د انسان تمنا چې ښایسته او ښکلی جامې مې وي، لباس دا ښایسته. او دریم شی تسلیم سي چې دا ښایسته معقولات دي، خوراکونه او سکاکونه سي ښکلی ښکلی ښایسته یي، دا دغه یي ښایسته رشګه د اوسېدو ځای کور ښایسته جامې، ښایسته ښکلی جامې، او بل خوراک هغه ښایسته، او بل دا دی چې یره د دې نی چې دا به ختم شي. مونږ سره خو کله ناکله یو لک روپۍ وي، خو پې یریږو لږه وي، ځکه نه چې بیا دغه کیږي. نو څلورم شی د انسان د ښکلي ژوند دا دی چې د ختمېدو څه خطره نی، چې دا به خلاص شي، د خلاصېدو خطره نی. او دویمه دای خطره ای چې زه به د دې ځای نه لاړ شم، دا به رانه پاتې شي. چې دا د پاتې کېدو خطره نی، نو دا ښایسته ژوند دی. ښایسته او ځای د اوسېدو رشګه، ښایسته جامې، ښایسته خوراکونه، دا دغه دی. او دغه دی د خلاصېدو نه امن. او بل دا دی چې د انسان دغه وي د تلوتې یا د نعمتونو د ختمېدو څه خطره نی. په جنت کې به وروره دا ټول لګی. اوس وګورئ، ان المتقین یقینا متقیان چې دي فی مقام امین، دا به وي په هغه ځای د اوسېدو کې امین، چې هغه به خاوند د امنی. وروره جنت کې چې کوم رایشګاه ده، نو څه عجیبه رایشګاه به وي، عجیبه ځای د اوسېدو به وي. او ځای د اوسېدو به هم دی دنیا کې خو بنګله جوړه که، خو چې د غلو خطره ای نه، امین هغه به خاوند د امنی. او فی جنات، او وی به دوی په جنتونو کې، و عیون په چینو کې، دا ښایسته ښایسته چینې به یو بهیږي به. هلکه رایشګاه خو ښایسته میلاو شوه د امن والا. یلبسونه، اغوندي به دا خلک، یلبسونه دا جنتیان به اغوندي، من سندس و استبرق، دغه نرو ریخمو د غټو ریخمو نه لباس بیسی، جامې بیسی، قسمه قسم جامې به وي. بعضې جامې به د نرو پستو ریخمو نه وي، بعضې جامې به د غټو ریخمو نه وي. من سندس د نرو ریخمو، و استبرق او د غټو ریخمو، او متقابلین یو بل ته به مخامخیه. کذالک الامر کذالک، خبر هم دقسې ده چې دا کومه بیان شوه. ریښتیا یو پکې بل هم دی که نه تسلیمه، چې ښایسته رایشګاه دې وي، کور مال دولت هم ډېر دی، باغونه هم ډېر دي، خو چې شریک حیات د سره نی بیا بیام خوند نه کوي. نو ما وی د ښکلې زندګۍ یو دغه دا دی چې رایشګاه ښی، جامې ښکلې ښایسته ای، او د سره ښایسته ښکلې ښایسته بیبي د سره ای، دا دغه دی. وزوجناهم، او موږ به یوځای کړي د دې جنتیانو سره. تاسو وایئ جوړه، یوځای کړي به موږ د دې جنتیانو سره. څوک به م وسره یو ځای کړي؟ بحور عین، هغه حورې غټ سترګې. حور دا جمع ده، یو ته حورا وی، حورا هغه ښځې ته وی چې بدن تک سپینې او دا سترګې نه دي، د سترګو دا تورې ښه تورې او دا سپینې ښه سپینې. او عین جمع ده عینا ده، عینا دغه ته وی غټ سترګې. ګورې دا مه تېرېږه چې شریک حیات دې وي، او دا تک سپینه، دا تورې سترګې او دا غټې غټې، نو دا بیا بل قسم حسنی. یدعون راغواړي به دوی فیها، په دې جنت کې جنتونو کې، بکل فاکهت، هر قسم میوه. خو ګورې د ختمېدو څه خطره به نی، امینینا په داسې حال کې چې په امن کې به وي، د ختمېدو څه خطره به نی. دلته خو موږ دغه وکړو، یو سیر شی یو سو، خو بیا دغه کیږي چې دا به ختم شي، وبه نه رسي. لا یذوقون فیها الموت، دی د دنیا غټ دغه دا دی چې که هر قسم نعمتونه شي، نو دا غمی چې اوس به رانه پاتې کیږي، زه به مړ شم. لا یذوقون فیها الموت، دی به اونسکي په دغې جنتونو کې مرګ. د تاکید د پاره وایي، یو هغه مرګ دی چې دنیا کې راغلی و، الا الموتت الاولى، لیکن هغه مرګ چې هغه کم اولنی په دنیا کې و. ووقاهم، بچ کړي به یې دوی له الله پاک ووقاهم بشکری بیدوی لاللہ عذاب الجحیم دا عذاب دا جہنم نا. اللہ دا اللہ فضل لکھا چی پا دنیا کے دے متقی جوڑ کی تقوی دار دین دارا فضلن دا فضل من ربکا دا طرف درفستانا ذالک هو الفوز العظیم دقا دا کامیابی لویا. پا دنیا کے کشل زلوٹون اوگٹے کنا کامیابی ندا ایو سور از مخ کے منگ با دا خبر کولا لکہ دا کامیابی ندا کامیابی ندا. اس پا یو کاغذ دقونا کاغذ چولی که ارس لار ختم شو اس خواران جاری ارس نا کامیابی دا دا اللہ دی زمانگ نصیب که ذالک هو الفوز العظیم دغه کامیابی لوی دا بهترین رشگا بهترین لباس بهترین خوراک بهترین شریک حیات حس قسم خطره نه د خلاصی سه خطره شته نه د پاتې کېدو سه خطره شته. و انما یسرناه یقینا من آسان کړی دی دا قرآن بلسانی کا په جبستا. مراد دلته د ژبې نه دا ژبه نه ده مراد د ژبې نه لغت تی لغت من پښتنا وایو کنه پختو جبه عربی جبه دا قرآن مجید الله پاک عرب و تاسان که خو پا عربی جبه و تاسان که. فا انما یسرناهو بیشک من آسان که دا قرآن خاص کر العرب و تا بلسانه که پا جبه استا دا رسول الله جبه سو عربی و لعلهم یتذکرون دا دید پاره چه دا خلق نصیت قبول کیه. رسول الله ډیر خواری وکړه خو دې بد عملو چې دی نو څه اثر پې ونه شو. الله وایي فرتقب ته انتظار کوه د دوی چې د دوی به څه انجامي دوی به مې انتظار کوه زه مړه نن به مرګ راشي پې سبا به مرګ راشي. انهم یقینا دا کافران چې دي مرتقبون هغوی انتظار کوونکي دي. وصل الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و اصحابه اجمعین. اللهم وفقنا لما تحب و ترضى و جل آخرتنا خیر من الاولى. دعا وکړه یا الله تزمن رضا شي. خدای خپل فضل کرم په موږ باندې وکړي. یا الله خپل فضل او کرم په موږ باندې وکړي. رب خپل توفیق زمونږ سره شامل حال کې د خپل عظیم کتاب صحیح پوی زمونږ نصیب ورځي. رب د قرآن مجید چې د خپل دعوت دی یا الله د قرآن دعوت زمونږ په زړونو کې واچې زموږ دماغو کې واچوي. رب د قرآن مجید اتباع د حدیث او د رسول الله اتباع زموږ نصیب وګرځي. رب د دې خیر او برکت موږ له دنیا او آخرت کې راکړي. خپل ملګرو ته دعاګانې وکړي چې الله دوی سره ډېر خو کړي. الله دوی له دې راتلو د دې کېناستو په دنیا کې هم الله اجر ورکړي آخرت کې هم الله اجر ورکړي. الله تعالی په حلال کاروبار کې ورته خیر برکت د زړه سکون اطمینان نصیب وګرځي. سر زمون الله تعالی په خپل بچو باندې خوشاله کی. الله سر زمون په خپل بچو باندې خوشاله کی. زمون د بچو کامیابی زمون د تعلق دارانو کامیابی الله د دنیا او آخرت نصیب وګرځوي. بیمارانو تم دعاګانې وکړي چې د اهل اسلام سونه بیماران دی الله وته شفا کامله ورکی. خاص کل مرګری بیماران دی غوی ته دعاګانې وکړي. د ملګرو کورونو کې بیماران دی غوی ته دعاګانې وکړي چې الله صحت عاجله وته ورکی. د بازار خلکو ته د قوم تم دعا کوي چې الله د دین سره محبت پیدا کړي. زمونږ بختالله جي صاحب هم سبا له عمرې ته روان دی غالبا سبا له سبق ته نه راځي. ده ته هم دعا کوي چې الله پاک دا سفر ده ته آسان کړي او کم د عمرې د خاص کر د روژې د عمرې کم ثوابونه دي الله ده ته ورکړي. الله د دغه خیر برکت موږ ته هم راکړي. زمونږ ټول ملګري به ده ته انشاءالله دعا کوو. د دنه زمونږ دا دغه دی چې حرمینو شریفینو کې به موږ ټولو ملګرو ته دعاګانې کوي. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار.